الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی 150 آیات کی تفسیر تلاوت اور ترجمہ تقریبا مکمل ہو گیا، تفسیر تھوڑی سی ابھی باقی تھی، اور ہمارا کلام غضب کے بارے میں چل رہا تھا، غصے کے بارے میں چل رہا تھا کہ غصہ آنا مطلقاً برا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ برا ہوتا تو کبھی انبیاء علیہ السلام کے پاس تشریف نہ لاتا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اس بری صفت سے کبھی بھی متصف نہیں فرماتا. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ جو غصہ کرنا حرام ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصے کا آغاز جہالت اور انجام ندامت ہے، اس طرح عموماً نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر غصے کے بارے میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جی ہر قسم کا غصہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ حماقت ہوتا ہے، جہالت سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ ختم ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. غصہ وہی حرام ہوتا ہے جو اپنی ذات کی خاطر کیا جائے، اللہ کی رضا ملحوظ نہ ہو، اور اس میں بھی چند شرائط ہوتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو بہرحال غصہ آنا یہ برا نہیں ہوتا، غصہ آ سکتا ہے. اور غصے کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ ناپسندیدہ کام کی وجہ سے قلب میں نفرت و کراہت کے جو جذبات بیدار ہوتے ہیں ان کا نام غصہ ہوتا ہے. اب یہ نفرت جو پیدا ہوئی یا کراہت کے جذبات پیدا ہوئے، دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، جیسے کسی نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا اسے دیکھ کر، یا نیک عمل کو ترک کیا اس وجہ سے غصہ آیا، جیسے باپ اپنے اولاد کو دیکھے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی اور اس کو غصہ آ گیا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھا، تو یہ تو ہے اللہ کی رضا کی خاطر. ایسا غصہ آنا نہ تو برا ہوتا ہے نہ اس کا اظہار برا ہوتا ہے، بلکہ اس کا اظہار کرنا عین عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر بہت ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن اگر کوئی دین کا کام ترک کرتا، اللہ کا کام ترک کرتا، تو آپ غضب فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس غضب کا اظہار کیا اور اللہ نے فرمایا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اس نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگا. ابھی بظاہر قوم بھی کھڑی ہوئی تھی، تبھی ہارون علیہ السلام نے اس طرح کہا کہ آپ ان کو مجھ پر مت ہنسائیں، تو سب کے سامنے غضبناک ہو کر ان کے بالوں کو کھینچا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اظہار غضب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کو معاذ اللہ ظلم قرار نہیں دیا، کوئی شدت یا سختی قرار نہیں دی، بلکہ یہ سختی اور یہ شدت اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی صحابی گزرے ہیں، وہ اکثر اپنے غضب کا اظہار فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کے اظہار غضب پر کوئی گرفت فرمائی ہو، بلکہ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، لہٰذا یہ تو برا نہیں ہوتا. اور دوسرا ہوتا ہے اپنے ذات کی خاطر غصے میں آنا، کسی نے کوئی کڑوی بات بول دی، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کسی نے پان کی پیک تھوک دی، یا مطلب ویسی کوئی دوست روٹ گیا اس کی وجہ سے غصہ آیا، تو یہ غصہ اس کی وجہ سے بھی دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بھی فوراً حرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت حرام ہوگا جب یہ غصہ جو قلب میں پیدا ہوا کسی گناہ کا سبب بنے گا، اور گناہ کا سبب اس وقت بنتا ہے جب انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے. اظہار کرے گا تو گناہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو گھور کر دیکھا، جیسے شوہر نے زوجہ کو یا بچوں کو گھور کر دیکھا اور اپنی ذات کی خاطر غصہ آیا تھا، یا مار دیا، ہاتھ سے مار دیا، یا زبان سے کوئی برا بھلا کہہ دیا، یا پیر سے ٹھوکر وغیرہ مار دی، تو یہ بھی یہ اظہار غضب کی وہ صورتیں ہیں، یعنی اظہار غضب ہے، اور اپنی ذات کی خاطر غصے کا اگر اس طرح اظہار غضب کیا تو یہ گناہ کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ تکلیف کا باعث بنے گا، چاہے جسمانی تکلیف یا روحانی تکلیف. اور ایک مسلمان کو اپنی ذات کی خاطر جسمانی اور روحانی تکلیف میں مبتلا کرنا یہ خلاف شرع ہوتا ہے. لہذا اس غصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غصہ جو اپنی ذات کی خاطر آئے اور آدمی اس کا اظہار کر دے اور پھر وہ غصہ گناہ کا سبب بن رہا ہو، یہ غصہ حرام ہے، یہی غصہ عقل کو کھاتا ہے، اور یہی غصہ جہالت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. لہذا مطلقاً یہ کہہ دینا کہ غصہ حرام ہے، ہر غصہ حرام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو غصہ کیا جائے وہ باعث ثواب ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کافر سے آپ کی جنگ ہو رہی تھی، آپ نے اس کو پچھاڑا، زمین پہ گرا، آپ اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور قریب تھا کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے کہ اس نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس کے سینے سے ہٹ گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اب تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع تھا، میں نے بدتمیزی بھی کی تھی، آپ مجھے مار دیتے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مار رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب مجھے اپنی ذات کی خاطر غصہ آیا اور میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میں کسی کافر کو اپنی ذات کی خاطر ماروں، قتل کروں، تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو غالباً ایک روایت کے مطابق وہ شخص آپ کے اس رویے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اکابرین کے واقعات بکثرت ایسے ملیں گے کہ وہ ذات کی خاطر غصہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے۔ لہذا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ شرعاً بالکل قابل گرفت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنا عذر فوراً سے پیشتر بیان کر دینا چاہیے اگر کوئی قصور سرزد ہو، تاکہ سامنے والا بدگمانی سے محفوظ رہے۔ بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کریں۔ یہ برا گمان کرنا اگر کسی ظاہری علامت، ظاہری نشانی، ظاہری قرینے سے خالی ہو تو یہ حرام ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی بات سن کر گمان کرنا شروع کر دیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب اس کی جھوٹ پر کوئی ظاہری نشانی نہیں ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، اب یہ دل میں برا گمان کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ہوگا، بدگمانی ہے۔ اور اگر کوئی ظاہری طور پہ علامت نظر آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ شراب خانے میں داخل ہوا، باہر نکلا، ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اب اگر ہم اس کے بارے میں گمان کریں کہ شراب پیتا ہوگا، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، خلیفہ بنایا تھا، واپس آئے تو بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے، تو آپ نے اظہار غضب فرمایا اور یہ گمان کیا کہ شاید انہوں نے اصلاح کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، اور یہ گمان چونکہ قرینہ ایک موجود تھا، لہذا اس گمان پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور قرینہ یہ تھا کہ لوگ بت کی عبادت میں مشغول تھے، ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، اس کے باوجود کیوں نہیں روکا؟ اس پر پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ گمان ہو کہ سامنے والا میرے بارے میں کوئی بدگمانی کرے گا یا وہ کر رہا ہو، تو اپنی وضاحت کر کے، معاملے کو واضح کر کے، خود کو بدگمانی سے، سامنے والے کو بدگمانی سے بچانا اور اپنے آپ کو الزام سے بچانا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور بہت بہتر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تشریف فرما تھے، تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ نے کہا کہ چلے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ دروازے پر پہنچے تو دو صحابی دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے، ان کی نگاہ ادھر پڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں کسی قسم کا برا گمان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں بالکل اس طرح دوڑتا ہے، شیطان انسان کی رگوں میں بالکل اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یعنی بہت جلدی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اب یہاں پر یقیناً یہ تعلیم امت کے لیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ انتہائی حسن عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کریں گے کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ واضح فرمایا، اس عمل کو کر کے دکھایا کہ اگر تمہیں یہ گمان بھی ہو جائے کہ سامنے والا مجھ سے کسی قسم کی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس کے سامنے وضاحت کر دو تاکہ وہ بدگمانی سے بچ جائے اور تمہیں بھی بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ قال، انہوں نے عرض کی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری یہ بال چھوڑ دیجئے، دشمن جو ہیں یہ ہنسیں گے مجھ پر، اور آپ مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کریں، اس لیے کہ میں کمزور تھا، مجھے خوف تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے رحم کو طلب کیا، جس سے اگر کوئی خوش ہو بھی رہا تھا دشمن تو وہ مطلب یہ کہ اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات مزید یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، انہوں نے ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، یعنی میری قوم نے مجھے کمزور گمان کیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی یہ وجہ تھی کہ میں ان کو نہ روک سکا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قوم میں کوئی عالم دین موجود ہو، کوئی اصلاح کرنے والا موجود ہو، لیکن وہ گمان کر رہا ہو کہ اگر میں ان لوگوں کو روکوں گا، برائی سے باز رکھنے کی کوشش کروں گا، تو یہ مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، یا میرا جسم کا کوئی عضو وغیرہ ضائع کر دیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے خاموش رہنا جائز ہوتا ہے. وہ نیکی کا حکم نہ کرے، برائی سے نہ روکے، اس کے لیے بالکل جائز ہے. جیسے کہ ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم کی سرکشی بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں مانیں گے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو منع کروں تو مجھے قتل ہی کر دیں، ایسے آثار نمایاں ہو گئے ہوں گے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. لہذا قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ زد و کوب کرے گا یا مجھے قتل کر دے گا، تو وہاں پر کف لسان کرنا، کف لسان کرنا یعنی زبان کو بند رکھنا جائز ہوتا ہے. لہذا عوام جو بیچاری ہوتی ہے، اس کو چونکہ تمام مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو یہ علماء پر بہت زیادہ تنقیدیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں کو تو نہیں روکتے، فلاں کے بارے میں بہت زیادہ بولتے ہیں. تو یہ غور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جس فلاں کے بارے میں بول رہے ہوں وہاں پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور جس مقام پہ اپنی زبان کو بند رکھا ہے وہاں پر قتل و غارت یا اعضاء کی تلفی کا اندیشہ ہو، ایسے مقام پہ ان کے لیے خاموش ہونا جائز تھا. اور دوسرے مقام پر چونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اولیاء کرام کا منصب رہا ہے، تو وہاں چونکہ واجب تھا، وہاں پہ انہوں نے کلام کیا، تو انہوں نے تو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق کلام کر رہے ہیں. لیکن عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاتی اور وہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں کہیں تو بہت زیادہ ہمیں نصیحت اور تلقین کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں منع کرتے، اس کے بارے میں کیوں نہیں کلام کرتے. تو وہ پھر مطلب بہتر وہی سمجھتا ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے اور حالات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. پھر یہ آپ نے یزید کا معاملہ دیکھا ہوگا کہ یزید کے دور میں بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، لیکن یزید کے بارے میں انہوں نے کلام نہیں کیا. یزید نے جو بدتمیزیاں کی وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے صحابہ کرام کا خاموش رہنا ثابت ہے، اور اس کے دربار میں بعض اوقات ثابت ہوتا ہے کہ کچھ اکابرین موجود تھے، لیکن پھر بھی کف لسان فرمایا. وجہ وہی تھی کہ وہ چونکہ ایک ظالم و جابر شخص تھا اور اس کی طرف سے فتنے کے پہنچنے کا اندیشہ تھا، لہذا ان لوگوں کے لیے اپنے زبان کو بند رکھنا شرعاً بالکل جائز تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی مقام پر یوں گمان ہو کہ ہم سامنے والے کو ہدایت دینے کی کوشش کریں گے، گناہ سے روکیں گے، تو یہ فتنہ فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اسلحہ اٹھا لے گا، گولیاں چل جائیں گی، تو ایسے موقع پہ خاموش رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی عالم دین بھی خاموش ہو رہا ہو تو اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قالا، آپ نے عرض کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جیسے کہ پیچھے بھی بات گزر چکی تھی کہ بنی اسرائیلی جانتی تھی، بلکہ فرعونی بھی یہ بات جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بال پکڑے ہارون علیہ السلام کے، تو وہ دشمن ذرا خوش ہوئے کہ اچھا ہوا دونوں بھائیوں کے اندر مسئلہ ہوا اور اب ہارون علیہ السلام کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سب کو یقینی سی بات ہے کہ یقین تھا کہ آپ کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی مغفرت فرما دے گا اور آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائے گا. تو اب ان سب کی خوشی ختم ہو گئی. ویسے تو یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام مغفرت شدہ ہوتے ہیں، لیکن مغفرت شدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نیک شخص یا انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. لہذا اگر وہ کہے کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے، تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. ماذا اللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی ہے اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ گمان اس شخص کے دل میں پیدا ہوگا جس نے یہ سمجھا کہ شاید کسی کے لیے دعا اس وقت کی جاتی ہے یا کسی چیز کی دعا اس وقت کی جاتی ہے جب وہ شخص اس شے سے محروم ہو. یہ غلط قاعدہ ہے. بعض اوقات ایک سامنے والا شخص ایک نعمت حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے اور ہم اسی نعمت کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے کہ کوئی غلام، کوئی غریب آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یوں دعا کرے کہ اے بادشاہ مجھے کچھ عطا کر، اللہ تعالیٰ تجھے عزت اور دولت عطا فرمائے، تو یہ دعا کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا، حالانکہ بادشاہ کے پاس عزت بھی پہلے موجود ہے اور دولت بھی موجود ہے. یقینی سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور دولت میں اضافہ فرمائے. تو اسی طرح جب انبیاء علیہ السلام جو مغفرت شدہ ہوتے ہیں بلکہ ان کے قدموں کی برکت سے لاکھوں کروڑوں مغفرت حاصل کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو یہ اصل میں ان کو اس سے کیا فائدہ، وہ اس کے محتاج نہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے. لہذا کسی مغفرت شدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان کے لیے غضب ہے ان کے رب کی طرف سے اور ذلت ہے دنیاوی زندگی میں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غضب میں مبتلا فرمایا اور ان کو ذلت میں مبتلا کر دیا. وَكَذَلِكَ نَزِّلُ الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بہتان تراشی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور وہ جو جنہوں نے برے اعمال کیے پھر انہوں نے توبہ کی ان برے اعمال کے بعد اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، یعنی عمل السیئات سے مراد کفر و شرک نہیں ہے بلکہ برے اعمال، کوئی بھی مطلب، یعنی ان کے دو معنی لے سکتے ہیں کہ ایک تو مطلقاً برے اعمال لیں گناہ کبیرہ وغیرہ، اگر گناہ کبیرہ کوئی کرتا ہے اور اس پر توبہ کر لیتا ہے تو یہ تمام گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہو اور پھر وہ توبہ کر کے ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس پہ کرم فرمائے گا. جیسے کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ کفر و شرک کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان نے کفر و شرک اختیار کیا اور ابھی وہ زندہ ہے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، توبہ کرے گا ہو جائے گی، اور ایک ہے کہ کوئی شخص کفر و شرک کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی مغفرت کا کوئی سامان نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ضرور جلے گا، یہی قرآن کی تعلیم ہے. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ دور ہو گیا تو آپ نے ان تختیوں کو اٹھایا. وفی نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، اور ان تختیوں میں یہ بات تحریر تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ حقیقتاً چاہے قرآن ہو، توریت ہو، انجیل وغیرہ ہو، ان سے ہر دور میں وہی لوگ اقتصاب فیض کرتے رہے، ہدایت حاصل کی، رحمت حاصل کی، جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتا رہتا ہے، اور جو واقعی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس سے اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خوف الہی ہر آیت سے اقتصاب فیض کی ترغیب دیتا ہے، اور اسی خوف الہی کی برکت سے آیات جب آدمی پڑھتا ہے تو کچھ اور ہی اس کے قلب پہ اثر پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بعض وقت غضب کی آیات سنتے تھے، غضب مطلب اللہ کے عذاب کی آیات سنتے تھے، تو بعض اوقات ایک ایک مہینے تک بیمار رہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض وقت اونٹ سے گر جایا کرتے تھے خوف الہی کی بنا پر. تو جس کے دل میں جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ قرآن عظیم سے اور دیگر کتب سماویہ سے اتنا ہی زیادہ اقتصاب فیض کرتا ہے. لیکن اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو اب موجودہ دور کی توریت اور انجیل ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان میں تحریفات ہیں. اب اگر خوف الہی کے ساتھ ہدایت اور رحمت کی طلب مقصود ہو تو ہمیں قرآن عظیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعین ہی وہ کلام ہے جو اس نے اپنے نبی پر وحی فرمایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہی شخص ہدایت پاتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے قلب میں پیدا کریں تاکہ ہدایت کے مزید دروازے ہمارے لیے کھلیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.